نهره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. محترم مسلمانlar, bugünkü hutbemiz aile nimeti, onun korunması ve hemşin onun dağılma sebepler hakkında müeyyen kadar olacak. Hakikaten Allah aile büyük bir nimettir. Allah Teala Rum suresi 20 ve 21. ayelerde buyurur: "Ve min ayatihi en halakakum min turabin thumma iza entum basharun tenteshirun." Sizi topraktan yaratması, sonra da sizin herinizin bir insan olup yeryüzüne yayılmanız onun, yani Allah Teala'nın kudret alametlerindendir. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Sizin için onlarla ünsiyet edersiniz diye öz cinsinizden zövceler halk etmesi, aranızda dostluk, sevgi ve merhamet yaratması da onun, yani Allah Teala'nın kudret alametlerindendir. İnne fi zalika laayatin liqaumin yetefekkerun. Hakikaten bunlarda düşünen kavimler için bir ibretler vardır. Yani Allah Teala, yani bu yaratılışını dişi ve erkek olmakla yaratmıştır ve hemçinin ilk şahsten onun zövcesi Havva'nı yaratmıştır. Ve bununla artık aile yaranmış bu azametli nimet. Necə ki Allah Teala Nahl suresi 72. ayədə buyurur: "Vallahu ceale lekum min enfusikum azvaca ve ceale lekum min azvacikum banina ve hafada." Allah Teala sizin özünüzden zövceler yaratmıştır ve sizin zövcelerinizden sizin için oğullar ve neveler əmələ gətirmişdir. Ve beləliklə bəşəriyyətdə ailə belə yaranmışdır. Ər arvad ve onlardan törənən oğlanlar, kızlar ve neveler. Ve aile ilk yarandığı zaman Adem Havva'dan yaranmıştır. Ve onlar da din üzerinde, fitret üzerinde, tövhid üzerinde, yani ümumi İslam üzerindeydiler. Allah-u Teala Nisa suresi 1. ayede buyurur: "Ya eyyühennâsü teku rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhide ve halaka minhâ zevcehâ ve bethe minhumâ ricâlen kethîran ve nisâ'a." Ey insanlar! Sizi tek bir şahsdan xalq edən, ondan zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. Və bu da artıq, yəni ailə, yəni həyatın bir qaydasıdır və ailədə sıx bağlantı bununla artıq yaranmışdır. Bu balaca cəmiyyətdən böyük cəmiyyətlər yaranmışdır. Yəni ailə özü özlüyündə balaca bir cəmiyyətdir. Yəni Allah Teala bu cəmiyyəti sevgi, rəhmət və ülfət üzərində yaratmışdır. Hansı ki o ailədə ər arvad bir-birlərinə qarşı, yəni ünsiyyət, yəni ünsiyyət edirlər, ünsiyyət tapırlar öz aralarında və həmçinin böyük kiçiyə rəhmət edir və kiçik də böyüyə hörmət edir və artıq bununla yəni ailənin dayağı qurulur. Valideynlər uşaqları tərbiyə edir, ata ev üçün qazanc gətirir və ana da evdə üzərinə düşən işlerini yerine yetirir ve böylelikle artık salih bir cemiyet, yani Allah'a ibadet eden salih bir cemiyet yaranır. Ve iblis artık ilk vaxtlardan öz üzerine bir öhdəlik götürmüş ve hemçinin and içmiştir ki bütün beşeriyeti azdıracak ve hileler kurarak insanları itaatten asiliye çıkaracaktır. Yani bunun da azdırmalının növlerinden, yollarından biri de odur ki ailedeki ülfeti, sevgini aradan kaldırmaya çalışır ve dayanmadan, yorulmadan bu iş üzerinde çalışır ve çalışır ki valideynler öz işlerinde sehlenkarlığa yol versinler ve onlar esas işten yok, manasız işlerden yapışarak esas işleri onlar unutsunlar ve artık bu mesuliyeti hissetmesinler ve bununla ailede olan o bağlantıları kırmaya ve o əlaqələri zayıflatmaya çalışır. Ve böylelikle ailede artık büyük kişiye rəhm etmir ve küçük de büyüğe ihtiram etmir. Ve artık talaq, yani boşanma her yarım saatte ortaya çıkan bir vebaya, yayılmış bir xəstəliyə çevrilmiştir. Bir ülkede, bir yerde artık İblisin bu hilesi sayesinde ne kadar boşanmalar hasıl olur. Ve iblis öz taht tacını suyun üzerinde vurur ve sonra öz koşununu gönderir ki insanları fitneye salsın. Ve her birisi gelip ona diyor ki falan işi gördüm, deyir sen hiç ne etmedin. Falan işi gördüm, sen hiç ne etmedin. Nihayet onun askerlerinden, koşunundan birisi gelerek deyir ki ben o kadar çalıştım ki artık kişini, kadını öz elinden ayırdım. Yani onlar artık arasında firak ve ayrılık yarandı. Ve deyir ki, əhsən sənə. Ve iblisin de en büyük naliyyeti her arvadın arasını ayırmaqdır. Demeli, ailede ayrılığın səbəbləri nədir? Yani bu kadar boşanmalar nereden yaranır, hardan yaranır? Ve valideyn üzerine ağ olmaq ve büyüğün kişiye rəhm etmemesi ve hemçinin başka diğer problemlerin sebebi nedir? Sebep olarak onu diyebiliriz ki insanların Allah'ın emrinden uzak olması. Allah Teala Taha suresinde buyurur: "Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka." Kim beni anmaktan uzak olarsa, zikrimden, yani Kur'an'dan ve Kur'an'da olanlara emel etmekten uzak olarsa onun yaşayışı sıkıntı içerisinde olar. Yani ilk aileni terbiye ettiği zaman, ilk günlerden düzgün terbiye olmaması, uşaqlara karşı yani səhlənkar yanaşma ve hemçinin ailede, evde münker işleri valideyn gördüğü zaman bunu susması ve münkeri aradan kaldırmaya çalışmaması, evde ne kadar problemler var, televizör veya da başka işitme cihazları, bütün bunlar sözsüz ki ailede probleme getirir, çıkardır. Yani bir taraftan hemçinin ailede sertlik ve diğer tam əks tarafı da vardır ki uşaqlar naz-nazı olarak büyüdülür. Sözsüz ki bunların her ikisi de səhv yoldur. Ve ona göre İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki Allah Teala'nın elə bir emri yoktur ki orada şeytanın iki nəzvəsi olmasın, iki vəsvəsəsi olmasın. İnsanı çalıştırır, ya ifrata vardırmağa veya da təflir, yani səhlənkarlıq. Yani çalışır ki insanoğlu her bir sahədə, sırat-ı müstəqimdə, düzgün yolda, orta yolda kalmasın. Ve bu məsələdə olduqca mühüm məsələlərdən biridir. Yani evde insan ailəsi nəsiyyət etməməsi. Nəsiyyət sözünün mənası nədir? Ailəsi üçün veya da ümumi insanlar üçün xeyir istəməkdir. Nəsiyyət etməməkdə xeyir istəməməkdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki: "Mə min abdin yestər'ihi Allahu ra'iyyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harrama Allahu aleyhi cennə." Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə, yəni kişi öz ailəsində rəiyyət sahibidir. Allah-u Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə və o insan öldüyü zaman rəiyyətinə xəyanət edərək, yəni xəyanət mənası aldadaraq, yəni ailəsinə nəsihət etməyərək ölərsə, Allah-u Teala cənnəti ona haram edər. İbn-i Seyyid Rahimallah deyir ki, evdə televizorların olması və evdən çıxarılmaması da bu hədisə aiddir. Artıq o insan, o valideyn bu hədisə daxil olur. Və bizimdir ailəyə qarşı münasibətimiz və yaxud da üzərimizə düşən vaciblər. Və sözsüz ki, hər birimizin üzərinə düşən buna qarşı mübarizə apararaq, yəni ailəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəcinə və ilahi yola, Allah-u Teala'nın, Rəbbimizin bizdən istədiyi ilahi yola yönətməliyik və onların əlaqəsini Allah'la gücləndirməklə. Necə ki, Allah-u Teala Ən-Nəhl Suresi 97-ci ayədə buyurur, Mən amilə salihən min dəkərin əv unfə və huvə mu'min fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə. Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl işləyərsə, yəni ilk öncə imandır. İmansız əməlin insana faydası yoxdur. İman gətirdikdən sonra salih əməl işləyərsə, Allah-u Teala buyurur ki, biz ona fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə, biz ona xoş həyat verədik. Ailəni həqiqətən xoş həyat içərisində olması o ailədə itaətin bərqərar olması ilə olur. Ona görə də valideynin üzərinə düşür ki, ailəni və uşaqlarını qorusun. Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum wa ahlikum nar." Təhrim surəsi 6-cı ayə. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Elə bir od ki, vaquduhan nas wal hijar. Onun yanacağı insanlar və daşlardır. Aleyha malaikatun ghilazun şiddad la ya'sun Allah ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun. Və o odun üzərində, cəhənnəmin üzərində çox sərt mələklər vardır. Onlar Allahın əmrinə əsla asi olmazlar və əmr olunan dərhal yerinə yetirərlər. Və həmçinin Allah-u Teala ailəyə itaəti əmr etmək barəsində buyurur ki, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Yəni, sən ailənə namazı əmr et və bunun üzərində sən də namaz üzərində səbirli ol. Yəni, özün də namaza səbirlə davam et. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى بِسَنَّا رُوزِ اِسْتَمِلِكِ Sənə ruzi verən bizik. Yəni, bu ailə açıq aydın bildirir ki, əgər bir ailədə itaət bərqərar olarsa, Allah Teala o ailənin ruzisinə də zamindir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَضُرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ Uşaqlarınıza 7 yaşında namazı əmr edin və 10 yaşına çatdıqları zaman namaz qılmazlarsa, yəni namaza görə vurun, وَفَرِّقُوا بَيْنَكُمْ فِي الْمَضَاجِعِ və yataq yerlərini ayırın. Görün bu, yəni Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyəsini yerinə yetirməkdə nə qədər xeyir və bərəkət vardır. Uşaq 7 yaşından 10 yaşına qədər davamiyyətli şəkildə namaz qılarsa, 3 il ərzində 5000 namaz qılmış olur. 3 il ərzində 5000 namaz qılandan sonra nə deyirsiniz? Yəni, o uşaq namazı tərk edərmi? Amma çox vaxt valideynlər deyir ki, ya yazıqdır, qoy hələ qılmasın, sonra qılar və sonra da artıq uşağın boynunu yoğunladıqdan sonra valideynlər də saymır. Mən problem, yəni özümüzdədir. Və həmçinin çalışmalıyıq ki, uşaqlarda İslam izzətini ucaqmaq və qəlblərini yerləşdirmək və onları qəlbə və başqasına tabicilikdən çəkindirmək və onlara bildirmək ki, həqiqətən həqiqi izzət İslamdadır, dindən möhkəm yapışmaqdadır. Çünki Umar radiyallahu anh deyir ki, Nəhnu qavmun əəzzənə Allahu bil-İslam fəməhməm tədəyinə izzətə bi qeyrihi ədəllənə Allah. Yəni, biz elə bir qövmür ki, Allah da bizi İslamla, dindən möhkəm yapışmaqla bizi izzətləndirib, əgər biz izzəti başqa bir şeydə axtararızsa, Allah da bizi zəll edər. Və ona görə insanların qəlbə və başqa kimsə təqlid etməsi insanları, xüsusən müsəlmanları rəzalətə aparan bir işdir. Və həmçinin uşaqlara balacalıqda ikən onlara Quranı əzbərlətmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini onlara öyrətmək və həmçinin ayələrin mənasını və hədislərin şərhini onların yaşına və səviyyəsinə uyğun şəkildə onlara başa salmaq. Və həmçinin ailəyə kifayət qədər vaxt ayırmaq. Və çox vaxt kişi çöldə, çayxanalarda və digər yerlərdə gəzir, amma evə isə vaxt ayırmır. Amma bilmir ki, uduzan, əsl uduzan o insandır ki, ailəsini qiyamət günü uduzmuş sayılır. Allah Teala Zümer surəsində buyurur: "İnnel xasirinəllezina xasiru anfusuhum və əhlihim yevməl qiyamə." Həqiqətən uduzanlar, ziyana uğrayanlar qiyamət günü özlərini və ailələrini uduzanlardır. Özlərini və ailələrini xüsranı ziyana uğradanlardır. Və başqalarına, dostlarına, kimlərəsə vaxt tapır, vaxt ayırır, amma ailəsinə vaxt tapa bilmir. Və biz kim bilmir ki, ailəsi başqalarından daha çox nəvazişə, vaxt ayırmağa layiqdirlər. Və bununla artıq o insan ailəsini uduzmuş olur. Əgər bu etdiyi əməllərinə görə cəhənnəmə düşərsə, yoldaşı cənnətdə ondan faydalanmır. Və yaxud da yoldaşı da cəhənnəmə düşərsə, cəhənnəmdə heç bir fayda əldə edə bilməyəcək. Çünki Allah Teala buyurur: "Fəinnəhum yəvmə idin fil əzəbi müştərikun." O gün hamı əzaba şərik olacaqdır. O gün hamı əzaba şərik olacaqdır. Və buna görə möhtərəm qardaşlar, yəni cəhənnəmin əzabı istisi olduqca şiddətlidir. Allah Teala buyurur: "Kəllə innəhə lədə nəzzəətən lişşəvə." Həqiqətən o cəhənnəm alovu şiddətlidir və o insanın başını, dərisini qopardan bir atəşdir. Və həmçin Allah Teala buyurur: "Bu ənfusəkum və əhlikum nərə və quduhən nəsu vəl hicarə." Ey iman gətirənlər, siz özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Və buna görə də, yəni xeyir istəyən insan ailəsi üçün vaxt ayırmalı və onların qəlbində xeyri yerləşdirməli. Onların qəlbində əqidəni və imanı, Allaha imanı, Allahın ad və sifətlərinə, qəza və qədərinə imanı və həmçinin onların nəfsində Allaha təzimi yerləşdirməli. Allah qorxusunu, Allahın nəzarətində özlərini hiss etməyi və həmçinin ölümdən sonra olacaq, ahirətdə olacaq halları, haqq hesabı, qovuzdu və tərəzi, sırat körpüsü, cənnət və cəhənnəm haqqında onlara anlatmalı, onlara bilgi verməli. Və həmçinin onlarla qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Və bu da mütləq gözəl əxlaqla olur, gözəl davranışla olur. Və həmçinin bununla yanaşı onlara əqidə və imandan sonra ədəbləri də öyrətməlidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o balacalara belə ədəbi öyrədərdi. Ya quləm, sən millə və kul bi yəmini və kul bi məyəlik. Ey oğlan, Allahın adını çək, yemək yediyin zaman, yəni bismillahdir, və sağ əlinlə ye və öz qarşından ye. Və həmçinin uşaqların qəlbinə sevgi salmaq və yaxud da onların könlünü almaq, onlara yer verməklə, yəni onlara, onlarla məşvərət etməklə, onlarla məsləhət etməklə. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada bizim gözəl nümunəmizdir. Əgər İslam, əgər ailə İslam dayaqları üzərində olarsa, İslamı tətbiq edərsə, həyata keçərərsə, həqiqətən o ailə hüzur içərisində, səadət içərisində, xeyir içərisində olan bir ailə olar. Həm dünyavi tərəfdən xoşbəxtliyi qazanmış olur və eyni ilə də ahirət savablarını da əldə edirlər. Və nə qədər insan uşaqları üçün çalışarsa, onlara ahirətini qazandırmaq üçün tərbiyəvi vasitələrdən istifadə edərsə, deməli, yenə də qazanan həmin ata olur. Çünki onlar ata öldükdən sonra, valideyn öldükdən sonra uşaqların duası ilə qəbirdə rahatlıq tapır. Qəbirdə rahatlıq tapır. Allah Teala buyurur ki: "Vəlləzina əmənu və ittəbəətuhum zürriyyətuhum bi imanin əlhaqna bihim zürriyyətuhum." İman gətirib, övladları imanda onların ardınca gedənlərin nəsillərini də özlərinə qoşacaqdır. Və həmçin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, insan oğlu öldükdən sonra onun üç şeydən başqa bütün əməlləri kəsilir. Onlardan birinci sadaqatun cariyə, axan sədəqə, av ilmun yuntəfəu bih və yaxud faydalı elm və üçüncü isə salih evladın duasıdır. Salih evladın duası. Deməli, valideyn evladın salih olmasına səbəb olarsa, və salih evlad nə qədər əməllər edərsə, o əməllərin savabı valideynə çatır. Sadece burada bu hadiste duanın zikrolunması alimler buyurur ki dua eden salih evladın duası yani evladı valideyn için dua etmeye teşvik edir. Ve hemçinin valideynin salih olmasına göre evlatların da salih olmasına sebep olur. Necə ki Allah-u Teala Kehf suresinde buyurur وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا O iki evladın atası salih idi. İki evladın atası salih ve salih olduklarına göre de onlar hem dünyanı ve hemçinde ahireti kazandılar. Ve necə ki diğerler deyilir ne ekersen onu da biçersen. Ve ona göre insan hayır istiyorsa evlatlar valideyn için büyük bir hazinedir. Büyük hazinedir ve ona göre onlarla maraqlanmalı. İman məsuliyyətini hiss etmeli. Zövcəsinə karşı, uşaqlara karşı ve ümumiyyətlə bu məsuliyyət karşılıklı olmalıdır. Uşaqların da valideynlərə karşı itaatkarlığı olmalıdır. Ve valideynler için de dua etmelidirler. Necə ki Allah Teala buyurur, وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا De ki, ey Rabbim onlara rəhmet. Necə ki onlar məni balaca ikən tərbiyələndirmişlər. Ve amin Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala sizin qəlblərinizi islah etsin. Ve həmçinin zürriyyətinizi ve evlərinizi de islah etsin. Ve Allah Teala her birimizi ve zürriyyətimizi de namaz kılanlardan etsin. Amin. Ve hələ və istəğfirullah və imadəkun və istəğfirullah və olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقرآن'da da imani aileler barisinde çoklu haberler vardır. Sözsüz ki Kur'an'da geçen bu hikayeler, haberler boş yere değildir. Yani bizim de onlardan ibret almamız için. Ve o ailelerden biri ezemetli aile Lokman Aleyhisselam'ın ailesidir. Ve o öz oğlunda iman kaydalarını, onun kalbinde iman imanın esaslarını yerleştirir. Ve deyir ki, ya Huneyya, la tuşrik billah, ey oğlum, Allah'a şerik koşma. Yani birinci onu çekindirir. Birinci onun kalbinde tövhidi yerleştirdikten sonra şirkten çekindirir. Ve bundan sonra valideynlere yaxşılığı tövsiye edir. Ve bundan sonra bildirir ki, Allah'a itaat, valideynlere itaatten öndedir. Ve bundan sonra onun kalbinde Allah'a təzimi, Allah'ı ucaqmağı kalbinde yerleştirir. Necə ki Allah Teala buyurur. Ya buneyye innaha in taku mithqala habbati min khardalin fatakum fi sahratin aw fi semawati aw fil ardi yati biha Allah. Oğlum, dünyada gördüğün her hansı iş bir hardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın içinde yahut göylerde veya yerin tekinde olsa da Allah onu kıyamet günü ortaya getirir. Ve bundan sonra Luhman Rahimahullah oğluna şer'i ehkamları emredir. Ve buyurur ki, Ya Huneyye, aqimis salate ve'mur bil ma'ruf ve'nhani munkar. Ey oğlum, namaz kıl, namazı ikame et. Yaxşını əmr et ve pisdən çekindir. Ve bundan sonra iman əxlaqını ona əmr edir. Vasbir alə mə əsabət ve başına gelenlere de səbr et. Ve bundan sonra isə insanlarla güzel şekilde davranmağı ona tövsiyə edir. Və lə tusahir xəddəkə linnəsi və lə təmşi fil ardı mərəhə innallaha lə yuhibbu kullə muhtəlin fəxur. Adamlardan təkəbbürlə üz çevirmə. Yeryüzündə lovğa lovğa gəzib dolanma. Həqiqətən Allah özündən razı olanı, lovğalanıb fəxr edəni sevməz. Vaqsid fi məşrik, vaqdul min savdik inna ənkaral əsvat ilə savdul həmir. Və sən öz yerişində müvazinət tut və səsini qaldırma. Çünki səslərin ən çirkini uzun qulaq səsidir. Həqiqətən Quranda ailələr barəsində belə xəbərlər vardır. Həmçinin İmranın ailəsi. İmran öldüyü zaman onun zövcəsi hamilə olur. Və o bətnində olanı Beytül Məqdisə, o müqəddəs evə nəzr edir ki, orada xidmətçi olsun. Və sözsüz ki, bu onların Bəni İsrailin ibadətlərindən sayılırdı. Və uşaq olduğu zaman qız uşağı olur. Və bundan əvvəlki duasının da buna təsiri var, necə ki alimlər buyurur. وَاِنِّي اُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Duasında deyir ki, mən onu, yani qadın cinsinə keçir, onu ve o kız uşağını sənə sığındırıram ve doğumu şeytanın şerrindən sənə sığındırıram. Allah Teala'ya dua edir. Ve nəticədə, yani Allah Teala onu gözəl şəkildə qəbul edir. Ve artı valideynlerin ölməsi, yani onların zay olmasına gətirib çıxarmadı. Çünkü valideynler salih olduğuna göre ve onlar güzel şekilde terbiyelendiler. Netice ne oldu? Netice artı o mihrabda iken ibadet etti ve hemçin Allah Teala buyur istafati ve daharak Allah Teala seni seçti ve seni pak etti. Ve herkede kânetin netice ve belirlikle güzel netice oldu. Yani valideynlerin güzel ailenin yani salih olması güzel evlatların da dünyaya gelmesine sebep olur. Yani ümumiyyətlə qayıd edilir. Yani bəzən istisnalar olur. Bəzən istisnalar olur. Necə ki, Nuh Peygamberin oğladı kafir oldu. Ama Abu Cehil kimi kafirden İkrimə kimi sərkərdə yetişdi. Bu istisnalar, ama ümumi qayıd olarak yaxşı torpağın bitkisi de yaxşı olur. Yani xəbis torpağın bitkisi xəbis olur. Ve sonunda Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala yani bizi öz zürriyetimizle sevindirsin. Zürriyetimizi her günümüze yani göz bebeği etsin. Amin. Allah Teala eşitir ve aşırı tabi olmalı etsin. Amin. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzet Amin. Ve sıfırma selamu aleyhi ve sellem.